Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 3 lipca, minęła północ. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Premier i prezydent spotkali się z ambasadorami. Są zapewnienia, że Polska nie chce wychodzić z Unii i prośby o tłumaczenie racji Warszawy w sporze o sądy. Wpisy byłego prezydenta Lecha Wałęsy mogą mieć cechy gróźb karalnych. Takie podejrzenie ma policja i zamierza sprawdzić jego pozwolenie na broń. W serwisie Trójki podsumujemy też festiwal Dwa Teatry. Polska nie chce wychodzić z Unii Europejskiej, tak mówi premier Mateusz Morawiecki. Z kolei prezydent zachęca ambasadorów, żeby we wspólnocie tłumaczyli polskie racje w sporze z Brukselą. Takie słowa padły w czasie rozpoczętej w Warszawie dorocznej narady polskich dyplomatów. W tym samym czasie Komisja Europejska ogłosiła, że rozpoczyna postępowanie przeciwko Polsce w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym. Bruksela zakwestionowała przepisy odsyłające część sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku. Spór Polski z Brukselą był jednym z najważniejszych tematów spotkań polskich ambasadorów z premierem i prezydentem. Mateusz Morawiecki mówił dyplomatom o kryzysie migracyjnym w Unii, ale także o relacjach Polski z Brukselą. Kryzys gospodarczo-polityczny doprowadził do realnego osłabienia Unii poprzez chociażby Brexit. Polska jednak absolutnie nie zamierza podążać drogą Wielkiej Brytanii. Wbrew temu, co starają się wmówić nasi polityczni oponenci, nie dążymy do wyjścia ze struktur europejskich, ani nie jesteśmy zagrożeni wykluczeniem z Unii. Z kolei prezydent Andrzej Duda mówił polskim ambasadorom, aby tłumaczyli swoim europejskim kolegom polskie racje w sporze z Brukselą. Mam nadzieję, że uda się wyjść z trwającego stanu niezgody i osiągnąć porozumienie, które będzie oparte na szacunku dla polskiej demokracji i naszej wizji wspólnej Europy. Chciałbym, aby polscy ambasadorowie w krajach członkowskich spokojnie, rzeczowo i konsekwentnie tłumaczyli naszym europejskim partnerom polskie racje i szukali sprzymierzeńców dla naszych pomysłów. Narada ambasadorów organizuje ich przełożony minister spraw zagranicznych. O tym, co usłyszeli polscy ambasadorowie, opowiadał nasz reporter Wojciech Cegielski. Policja sprawdza, czy Lech Wałęsa powinien mieć pozwolenie na broń. Chodzi o wpisy byłego prezydenta w internecie. Odnosząc się do zmian w Sądzie Najwyższym, napisał: jeśli podniosą łapę na Sąd Najwyższy, to jadę do Warszawy 4 lipca. Będę chciał zrobić to pokojowo, ale jeśli ktokolwiek, w tym policja, stanie mi na przeszkodzie, będę walczył i bronił się. Przypominam, że mam broń i pozwolenie do obrony osobistej. Policja nie może wykonywać rozkazów w obronie łamiących konstytucję. Mariusz Ciarka z Komendy Głównej Policji powiedział, że ten wpis może mieć cechy gróźb karalnych. Jesteśmy jak zawsze w takich przypadkach zobowiązani do zweryfikowania, czy istnieją przesłanki do posiadania broni, stwierdził. Teraz miażdżący raport o polskich negocjacjach gazowych z Rosją w 2010 roku. Chodzi o odtajnione dokumenty Najwyższej Izby Kontroli. Jest w nich mowa o niewykorzystaniu możliwości negocjacyjnych i prowadzeniu rozmów przez polski rząd bez przygotowania merytorycznego. Arkadiusz Augustyniak wczytał się w ten raport. Pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski mówi o chaotycznie prowadzonych negocjacjach, na których Polska dużo straciła. Wskazuje między innymi na ograniczenie opłaty za przesył rosyjskiego gazu przez Polskę do 21 milionów złotych. To oznaczało po prostu, że Rosjanie mają prawo do przesyłu przez Polskę na zachód gazu za darmo. W raporcie zwrócono też uwagę na to, że efektem negocjacji były zapisy, które mogły długofalowo uzależnić Polskę od dostaw gazu z jednego kierunku. Piotr Naimski dodaje, że strona polska zrezygnowała z pieniędzy, które zostały jej przyznane przez sąd. Sąd moskiewski zasądził na rzecz PGNiG-u 25 milionów, a myśmy z tego zrezygnowali. Raport NiK-u to efekt kontroli przeprowadzonej w latach 2011-2013 na wniosek Sejmowej Komisji Skarbu Państwa. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. To było wielkie święto publicznych mediów, radia i telewizji. W Sopocie zakończył się festiwal Dwa Teatry. W konkursie w tym roku wzięło udział 27 realizacji radiowych oraz 25 telewizyjnych. To, co można było zobaczyć i usłyszeć, podsumuje Dorota Piotrowska. Zwycięskie słuchowisko to biograficzna opowieść o polskiej gwieździe kabaretu, filmu i piosenki dwudziestolecia międzywojennego Hance Ordonównie. Aktorka, która mistrzowsko zagrała i wyśpiewała naszą główną rolę, Ordonki, jak wiadomo, ma na imię Wiktoria. Przypadek? Nie sądzę. Mówił autor i reżyser słuchowiska Dariusz Błaszczyk. W tej roli znakomita Wiktoria Gorodeckaja. Spektakl Inspekcja Grzegorza Królikiewicza i Jacka Raginisa Królikiewicza to wstrząsający zapis ostatnich miesięcy przed dokonaniem zbrodni katyńskiej. Sztuką miał powrócić do teatru telewizji wybitny polski reżyser Grzegorz Królikiewicz.

przynajmniej dzisiaj po powrocie z Katowic w Warszawie przywitała mnie jesień. A to już przecież lipiec i to tak zaawansowany. Summer Games z najnowszej płyty Drake'a, taki zgrabny, bardzo udany utwór na rozpoczęcie naszego dzisiejszego nocnego spotkania, które będzie pod wpływem, rzecz jasna, zakończonego wczoraj w Katowicach festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Ale to nie oznacza, że będzie to opowiadanie o koncertach, wyprawach na kolejne sceny, bolących nogach i uszach nadal głodnych dobrej muzyki. Będzie to po prostu wyprawa, przygoda bardzo muzyczna. Zanim jednak wrócimy do artystów, którzy tak świetnie w większości radzili sobie w Katowicach, to jeszcze jedno nowe nagranie. Obiecana zresztą już kilka razy na antenie strona B najnowszego singla Roisin Murphy. Get played. czwarty z ujawnionych, opublikowanych do tej pory nowych nagrań Roisin Murphy. Maurice Coulton to jest jej współpracownik przy wydawaniu tych singli. Obiecane są kolejne. No i myślę, że, to znaczy nie myślę, czuję, że ten akurat podobał mi się najbardziej, przynajmniej w tym momencie. To już teraz oficjalnie. Dobry wieczór, Agnieszka Szydłowska. Zapraszam do drugiej w nocy. Bardzo dużo muzyki. Ta właściwie na temat, bo szczerze mówiąc, wychodząc na powierzchnię z Dworca Centralnego w Warszawie, nie wiedząc jeszcze, co mnie czeka, zobaczyłam deszcz i wtedy sobie pomyślałam, no tak, idealne połączenie pomiędzy festiwalem Tauron Nowa Muzyka Katowice, a tym, co się dzieje. Red Access, It's Gonna Rain. To była wyprawa naprawdę w przeszłość duetu Red Access, chociaż to nie jest wyprawa do XIX wieku, czy nawet XX. 2010 rok, epka, na której jeszcze wahali się, czy chcą być Red Access, czy chcą być Red Cotton, występowali pod dwoma nazwami, no ale początki tego izraelskiego duetu, który podczas festiwalu Nowa Muzyka udowodnił, że można mieć nie tylko poczucie humoru i nie tylko świetną sprawność i wyczucie publiczności, ale przy okazji można naprawdę coś tak ciepłego i tak pozytywnego sprzedawać w secie DJ-skim, nie wykorzystując reggae, że było to coś bardzo przyjemnego. I kiedy mówię przyjemne, nie deprecjonuję ich roboty, bo chociaż na tym festiwalu, który się zakończył, mieliśmy do czynienia i z muzyką, która raniła uszy, a czasami to było piękne, czasami to było nieznośne, i z muzyką lżejszą. Red Access ze swoim setem wpisują się w tę lżejszą część, ale była to muzyka sprawiająca przyjemność i to taką, którą ciało chce podjąć i wyrażać.

i na żywo, i z płyt przynoszą naprawdę wiele niespodzianek. Gdyby była taka możliwość, to ja teraz już bez dokonywania dramatycznych wyborów, jak na festiwalach, kiedy trzeba wybierać pomiędzy, w przypadku występu Red Access, trzema interesującymi artystami grającymi w tym samym czasie, to ja z pewnością stałabym od pierwszej do ostatniej minuty, a właściwie nie stała, tylko tańczyła. A przy tym, no dobrze, nie będę tego mówiła, ale naprawdę też, no po prostu dobrze wyglądają, kiedy grają. A to już chłopak, co ja mówię, chłopak, mężczyzna z piękną kartą, jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną, historią, którą, jeżeli ktoś ma ochotę, to oczywiście może sprawdzić. No i z wielkim apetytem na spotykanie ludzi, prawdziwe festiwalowe życie, oglądanie występów innych artystów. Toulouse Lautrecz wystąpił w regularnym układzie festiwalowym, ale także grał w biurze dźwięku, bo festiwal Nowa Muzyka ma taki zwyczaj, że sobotnie i niedzielne wczesne popołudnia w Parku Boguckim można spędzać słuchając muzyki. I Toulouse stał się takim naturalnym kompanem wydania Radiowego Domu Kultury. Od 13 do 15 dokładnie jego set z tak wyrazistym bitem, jak przed chwilą trwał w parku, tuż obok naszego radiowego wozu, więc cała audycja przebiegała w takim rytmie, jaki on dla nas zaprogramował. Takie przyjemne dźwięki, a czasami dźwięki, które są przyjemne w inny sposób. To łączenie, ta fuzja, ta synergia to jest coś, co mnie zawsze niezwykle interesuje i bardzo kręci. I postanowiłam teraz na naszej antenie przeprowadzić taki eksperyment i połączyć Ata Aptekara, Abdekara, bardzo Gil by mnie poprawił, który także przedstawia się jako Sote, czyli irańskiego muzyka, i raz jeszcze przywołać Toulouse Lautrecza. Zobaczymy, czy oni mogą ramię w ramię. Thank you. Low Trucks, który ze swoim nagraniem Sub Ghost tak świetnie połączył się z trudnym, wybrałam najkrótszy, utworem Ata Ebdekara, czyli Sote, irańskiego artysty, który no, jest zafascynowany w swojej twórczości przede wszystkim tym pięknym napięciem, jakie wytwarza się na linii instrumenty, w jego przypadku tradycyjne instrumenty, a elektronika. Te napięcia zresztą w jego życiu są obecne zawsze. Pomiędzy Iranem a Europą Zachodnią, Niemcami, rozpięte życie, rozpięte doświadczenia, wpływy i to wszystko w jego muzyce słychać, ale właśnie ten aspekt niszczenia, nie uładzania, nie wygładzania jest niezwykle istotny. O tym występie Sote na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice dużo napisałam na naszym profilu na Facebooku, gdzie PS gra, więc gdyby ktoś chciał poczytać, to tam można to zrobić. A teraz połączenie sił, które brzmi nieco chłodniej, czyli Kark Craig i Moritz von Oswald.